बनने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे तू दुनिया बनाई, तुम्हें काहे तू दुनिया बनाई, दुनिया बनने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे तू दुनिया बनाई, काहे तू दुनिया बनाए तूने माटी के पुतले, पर दिए प्यारी प्यारी उखड़े उछले, काहे बनाया तूने दुनिया का केला, काहे बनाया तूने दुनिया का केला, जिसमें लगाया जमानी का मेला, गुप छुप का मसा देके वहर तेरी तू तरप होगा मन को बराकर, तू का ये प्यार का मन में छुपाकर, कोई कभी तो होगी आंखों में तेरी, कोई कभी तो होगी आंखों में तेरी, आंसू ही जगे होंगे पलकों से तेरी, भूल क्या सजे तुझको आहे हो प्रीत जगाई, काहे तो दुनिया